Tämä on Hessun kahvila. Tämä on 47. lähetys ja 22. Speaker's Corner. Speaker's Corner. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Oh niin, käydään läpi tota noin millä nimillä teitä pitää sanoa. Risto. Niin, Hannes, mä. Jaani. Joo, ja minä olen Henrik ja minä olen alkoholisti. Ei Henrik. Et muuten ole. En. Täytyy sanoa. Kyllä. Eli tämä on Speakers Corner 22. 3, 2, 1. Ja näin ollaan täällä taas Skype-konferenssissa. Täällä on, niin kuin Hessu Järvinen sanoo, podcastaajia, suuria ajattelijoita ja niin edespäin. Tällä kertaa täytyy taas Hessu Järvinen laskea poissa olevaksi, nimittäin Hessu on reissun päällä ja me ollaan päästy tässä pilaamaan hänen ohjelmansa ihan vapain käsin. Sitäkin täytyy sanoa, että ne, jotka ihmettelee tätä, että tämä on nyt kolmas Speaker's Corner näin niin kuin putkeen ja varsin lyhyen ajan sisällä, niin älkää peljätkö, tämä ei ole tarkoitus, että mennään ihan näin, että kyllä sitä tavallista Hessun kahvilaa sieltä tulee. Ja nämä on nyt vaan, kun oli tätä kaikkea sählinkiä ja erityistilaisuutta, jonka takia tehtiin se ylimääräinen lähetys, niin tässä on sen takia mennyt vähän pieleen nämä aikataulutukset, mutta tänään meillä on paikalla, meillä on päänörtti Jani Koski-Suomesta. Hyvää päivää. Vuorokauden aikaa. Ja no, eipä siitä sitten sen enempää. Kyllä te sen tunnette. Toista kertaa meidän ryhmässämme dynaamisessa yhteistapaamisessamme löytyy Hannes. Hyvää päivää sinne päin. Terve vaan täältä Helsingistä. Joo. Muista, että nyt kun sä oot sanonut sun paikkakunnan, niin älä sano sun sukunimeä koskaan missä. Missä siellä Helsingissä? Ja eipä sillä niin väliä ole. Eikö? No mutta sillä on väliä, että niin kun tässä paineita ollaan kerätty jo ennen lähetystä, että me ollaan hyvin iloisia, kun meillä on joku, joka ihan oikeasti tietää, mistä puhuu, nimittäin Risto on jälleen saapunut paikalle. Hirveät paineet päälle, oikein hyvää täältä asunnosta. No niin, tuo oli aika hyvä määritelmä tuo, että mistä on kotoisin. Onko se Janikin asunnossa? Joo, tämä on oikeastaan kerrostalo. Kerrostaloasunto. Ai, varo nyt, ettei me ihan. Tämä on punainen, no nyt kaikki tietää. Ai, no niin se on siinä sitten. Minä en ole asunnossa, minä olen studiolla. Mutta joo. Hessu Järvinen on paljon parempi tässä tällaisessa rennossa supliikissa, niin just mä en edes yritä sitä, vaan mennään asiaan. Ja nyt varmaan, no pahoittelen niille, jotka sai jo ihan liikaa tarpeeksi tästä asiasta silloin hetkinen, mikäs päivä se oli, keskiviikkonako se oli, kun se tiistaina tehtiin tämä erityislähetys, mutta kai siitä nyt pitää puhua, kun täällä on uudet naamat ja paljon on sen jälkeen tullut lisää tietoa, mitään iPhone. Ja Risto on varsinkin ollut varsin äänekäs tuolla foorumeilla. Niin, jotain siellä on tain tulla sanottua puhelimesta, epäilemättä se on hieno laite ja paljon hienoja ominaisuuksia ja niin povataan, että iPhone mullisti puhelinmarkkinat ja puhelinbisneksenkin puolelle mennään, mutta kyllä siitä kritiikin aiheitakin löytyy. Haluatko käydä läpi jotain ytimekkäitä tai eniten häiritseviä seikkoja tässä? No, se on ilmeisesti vähän tuommoinen suljetumman puoleinen laite ja sehän tietysti tietysti aiheuttaa varpaissa kutinaa ja ei tunnu hyvältä. Niin, mäkin olen nyt vakuuttunut, mä vähän aikaa pistin hanttiin, että tiedetäänkö me mukaan oikeasti, että kolmannet osapuolet on suljettu ulos siitä systeemistä, mutta kyllä nyt niin monet on sanonut, että siis kolmannet osapuolet ei oikein tuonne voi kirjoittaa mitään sisältöä. Eli tahtoksi sanoa sitä, että tämä OS10, mikä on tässä iPhoneissa, niin se on tämmöinen räätälöity tämmöiseksi mobiiliksi ja suljetuksi. Kyllä näin. Että niin olisi päässyt käymään. Jotain sen tyyppistähän siinä on täytyy tehdä, koska jos se olisi... Eli se, että voi ladata siihen miinaharavaa, voi kökkö. Niin. Kyllä varmaan Apple sulle mielellään miinaharavan kirjoittaa. Ilmeisesti se kolmanten osapuolten ohjelmahomma tulee menemään sillä tavalla, että jos joku pykää jonkun riittävän hyvän ohjelman, se pitää Applella käyttää hyväksynnässä ennen kuin sen pystyy sitten iPhoneen laittamaan. Eli se ilmeisesti ohjelmien levityskin menee Applen kautta jotenkin. Niin, se luultavasti menee sitten sen iTunes Storen kautta, että sama juttu kuin nyt on nämä iPod-pelit. Niin sehän on ihan suljettu se systeemi, mutta tietysti tässä täytyy myöskin muistaa se, että tosiaan se, mikä on häirinnyt mua iPhonea kritisoivissa kuin sitä puolustavissa ja kehuvissakin artikkeleissa, on se, että hyvin monet on ruvennut puhumaan siitä jo niin kuin se olisi valmis tuote ja me ihan oikeasti tiedettäisiin, mitä se tehdään, kun oikeasti, ja sitä on monta kertaa sanottu, se on vielä tuotantoasteella. Me ei loppujen lopuksi tiedetä vielä, mikä se lopullinen tulee olemaan. Se on mun mielestä ihan loogista, että jos niillä ei ole vielä se puhelimen varsinainen softa kondiksessa, niin eihän ne rupea kolmansille osapuolille sitä vielä avaamaan. Mikä sitä aikataulu tässä oli, että sen piti tänä vuonna, eikö se tänä vuonna tule Jenkkeille? Heinäkuussa Jenkkeihin ja viimeisellä neljänneksellä Eurooppaan ja sitten ensi vuoden puolella Aasiaan. Suomen taisi tulla joulun aikoihin taisi olla. Ja siinä olihan siinä kanssa muistit oli aika pieniä ja ottaen huomioon, että se on jonkinnäköinen multimedialaite, niin kaipaisi tietysti vähän isompaa, ehkä 30 megan kovalevyä. Ja samoin sitten mehän ollaan aika edistyksellisiä esimerkiksi täällä Suomessa tuon 3G:n kanssa, niin jää vähän ihmetyttää, että miksi 3G jäi pois sitten. Ainakin toistaiseksi. Joo, ainakin toistaiseksi, niin. Niin, kyllähän tämä on ensimmäisen sukupolven laite, ja se mitä kaikki sanoo, että se on ihan pommin varmaa, että luultavasti hyvin näin niin kuin lyhyelläkin aikavälillä varmasti nähdään tällainen isonäyttöinen, kosketusnäytöllinen iPod, jossa ei ole tätä puhelin- eikä internet-toiminnallisuutta, ja siinä on sitten isompi kovalevy. Joo, se voisi olla ihan hyvä idea sellainenkin, että jätettäisiin puhelin pois. Ja mua kiinnostaisi semmoinen. Mua ei tuo puhelinsysteemi kiinnosta kyllä yhtään. Se on mielenkiintoista, että minkä takia Apple ylipäänsä meni sille rintamalle mukaan. Rupesiko ne tekemään sitä sen takia, että kun kaikki sano niin pitkään vuosikausia, että sieltä hei, ne tekee iPhonein. Minä olen ajatellut, että kai meidän nyt sitten pitää tehdä iPhone vai mistä on kyse, mutta musta se on vähän yllättävä. Nyt tarjonnan. Niin. Minkä Apple ilmeisesti Jenkessä tämän iPhonein kanssa tekee, niin se on sitoutunut yhteen operaattoriin, singulariin. Eli ainoastaan yhden operaattorin verkossa puhelin toimii ainoastaan sitä kautta sitä ilmeisesti levitetään. Ja Singular muuten muuttaa nimensä AT&T:ksi takaisin. Ennen sitä, että juurikin tulee olemaan AT&T sitten siinä vaiheessa. Mutta tämähän on Yhdysvalloissa, tämähän on vakiokäytäntö, että siellähän sä et oikeastaan voi ostaa puhelinta kaupasta, vaan sä pystyt vaan ottaa, niin kuin meillä on ihan uusi juttu nämä kytkykaupat, niin siellä ei millään muulla tavalla puhelinta saakaan, että muuta kuin että sä teet tämmöisen kytkykaupan, ja se on siellä ihan normaali käytäntö, että valmistajat tekee diilejä niin kuin joko koko valmistajan tuotteista tai sitten tietyistä malleista, vaan että se on operaattoreille yksi kilpailuase, että no meillä sä saat tämän puhelimen. Aivan, se todellakin edellyttää, että käyttäjät sitten vaihtaa singulaari, jos haluaa iPhonein, että jos on tehnyt diilin toisen operaattorin kanssa tuossa marraskuussa 8 vuodeksi, niin siinä saa sitten rauhassa odotella. Siinä saa odotella, joo. Mutta ja siinä... Suomessa tosissaan, mun käsittääkseni Suomi on melkein ollut ainoita maita, missä myyä puhelimia irtotavarana. Eli Keski-Euroopassakin ne on tiukasti sidottu operaattoreihin. Joo. Eli se on ilmeisesti vallitseva käytäntö, mutta silti niin sitäkin voi kritisoida. Voihan sitä kritisoida tietysti. Se mikä vaan on näissä jossain iPhonein kritisointijutuissa ollut myös vähän mielestä ihmeellistä, että okei, tuli Applelta tämmöinen tuote, niin jotenkin kun se ei ole täysin messias-tuote, joka ei murra kaikkia valleja ja tee kaiken paremmin ja mullista kaikkea, niin sitten se on huono, vaikka se tekisi monet asiat varsin hyvin. Mm. Että tämäkin, että mun mielestä on vähän kohtuutonta kritisoida Applen ratkaisuja siitä, että jos se ei murra tällaista täysin yleisesti käytössä olevaa järjestelmää. Niin, ilmeisesti odotukset oli paljon kovemmat kuin mitä sitten Apple tarjosi. Sitä on taas vaikea sanoa, että mistä ne odotukset on saanut alkunsa. No tämä, että se ei olisi sidottu mihinkään operaattoriin, niin sehän lähti tässä, kun Dignationissa näin ennustettiin. Ja. Jostain syystä kaikki otti tämän, niin kuin, tai ainakin iso osa otti tämän niin kuin ehdottomana totuutena, ja sitten ne olikin kauhean pettyneitä, kun kyse ei ollutkaan tästä. Mutta siinähän on SIM-kortti, kyllä, SIM-kortin paikka, jonka sä pystyt vaihtamaan, että se laite ei ole niinkään sidottu siihen operaattoriin, vaan sen operaattorin kaupoista sä pystyt ainoastaan sen ostamaan. Sä et pysty ostamaan sitä mistään muualta, mutta sitten kun se 2 vuotta on mennyt ohi, niin sä voit vaihtaa sinne minkä tahansa SIM-kortin. Että silleenhän se toimii Suomessakin sitten, että kävelet Apple-kauppaan ostamaan puhelimen ja törväset sinne sen SIM-kortin, niin kuin Suomessa nyt tämä puhelinkauppa tähän asti on toiminut aina. Aivan. Tykkääkö se joku kyttyrä, jos minä harhaudun aiheesta, ja siis ihan näistä kännykkäkytkykaupoista, että olenko mä siitä väärässä käsityksessä, että Soneralla nämä kytkykauppapuhelimet, että ne ei huolisi mitään muita SIM-kortteja sen sisänsä kuin Soneran SIM-kortteja, myös sen 2 vuoden jälkeenkin. Se on... Käsittääkseni DNA on ainoa operaattori Suomessa, joka välittää näitä kytkykauppapuhelimia, jotka sallii myös toisten operaattoreiden kortit. Eli sitten siinä on niin kuin naimisissa sitten. Niin, tai oliko sitä, että sen 2 vuoden jälkeen se vapautetaan se puhelin muiden operaattorien käyttöön? Joo, mun Saunalahti pakettipuhelin ainakin sanoo, että se on operaattori tai SIM-kortti sidottu 2 vuotta. Sen jälkeen mä voin tunkea sinne ihan mitä tahansa, että se kyllä, että ei sitä ole mitenkään niin kuin sitä toiminnallisuutta riisuttu, mutta onhan se ihan, toisaalta musta se on sinänsä turhaa, että jos sä oot jo sitoutunut maksamaan käyttömaksuja 2 vuotta, niin minkä ihmeen takia sä haluisit laittaa sinne kesken sen 2 vuoden? Ei, kun sen 2 vuoden jälkeen. Niin, mutta tarkoitan siis sitä, että mistä johtuu, että se täytyy olla tälleen niin kuin 8 vuodeksi sidottu johonkin operaattoriin, koska jos sä maksat jo siitä palvelusta, niin minkä takia sä käyttäisit jonkun toisen operaattorin liittymään, jos ei jo maksat sitä maksua yhdelle? Ja mitä haittaa sitä loppujen lopuksi on, että jos mä maksan tämän mikä tässä nyt on tämä pakettihinta, jos mä maksan sitä 2 vuotta, niin mitäpä se oikeastaan Saunalahtea kiinnostaa, jos mulla onkin Soneran liittymä siinä sivussa ja mä käytän sitä puhelinta siinä, koska se on ihan sama raha niille, mikä niille tulee. Päinvastoin mä kuormitan vaan niiden verkkoa vähemmän. Niin, ne on näitä keinotekoisia rajoituksia. Niin, mutta mä en ymmärrä oikein, että mikä siinä on logiikka, koska sitten 2 vuoden päästä toi on taas ihan vapaa, että mä saan pistää sinne sen sopimuksen päätettyä ihan mitä tahansa. Toisaalta 2 vuoden päästä puhelin on myös sen verran vanha, että suurin osa ihmistä harkitsee vaihtoa. Niin, se on ihan totta, että eihän noilla kauheasti elinikää ole. Paitsi, että en mä nyt tiedä, mä nyt on tätä lajia, joka ei hypi muutenkaan aina uusimman perässä, että mulla puhelimet on ollut aika pitkäikäisiä. Joo. Mulla on tässä vähän puhelimenvaihto ollut vähän mietintämyssyn alla, niin sitä on kanssa miettinyt vähän näitä kytkösjuttujakin verrattuna tähän niin sanottuun suomalaisen perinteisen osta puhelin ja liittymä erikseen. Mutta semmonen keissi se. Mä ostan uuden puhelimen sitten, kun se vanha menee rikki. Se on yleensä se mun käytäntö, ei niinkään sen takia, että kun tulee joku uusi hieno härpäke, niin se pitää saada. En oo mistään muusta syystä vaihtanut koskaan puhelinta. Se tuhosi keskustelun hyvin. Ei lisättävä. Se oli ilmeisesti niin radikaali näkökulma. Mutta jos iPhonea vielä summaa, niin odotettu laite, joka ilmeisesti sisältää kaikenlaisia tämmöisiä uusia ominaisuuksia, kuten juurikin se, että siinä on vaan niin kuin yksi nappula, iso kosketusnäyttö, ja kovasti on kehottu, että se käyttöliittymä on hyvin tämmöinen intuitiivinen, eli kokematonkin käyttäjä löytää sieltä jutut ja pystyy tekemään juttuja, eli paljon on hyvää, ja jotain juttuja on, joita vielä tässä vaiheessa ainakin arvioidaan vähän, että onko nyt oikea linjaus. Muun muassa juurikin tämä 3G-homma ja kolmannen osapuolten ohjelmien asentamiset ja muun muassa se, että akku ei pysty vaihtaa. Ja VLAN-verkko ilmeisesti ei pysty hyödyntämään, tai sillä ilmeisesti ei saa yhteyttä pöytäkoneeseen fiksusti, jotta voi synkata puhelimen, vaan synkkaus puhelimen ja pöytäkoneen välillä tapahtuu ainoastaan USBin kautta. Joo, se on mistäköhän sä aloitit? Mulla oli joku kuolematon kommentti johonkin, mitä sä sanoit ihan... niin, että tosiaan, tällähän on, onko se, oliko se LG:llä, on ihan samantyyppinen iso kosketusnäyttö ja vaan yksi nappi, mutta siinä se käyttöliittymä on muuten ihan erilainen, että sä et voi tökkiä sitä sormella, vaan sulla täytyy olla se semmoinen... Mä en muista, miksikä ne sanoo sitä. Vai? Niin, pitää olla semmoinen. Ja sitten tietysti muutenkin se on ihan eri käyttöjärjestelmä ja muuta. Että jotkuthan sanoo, että Apple on kopioinut tota. No, sitä on paha sanoa, kuka kopioi ketä, mutta loppujen lopuksi toi on aika looginen suunta viedä nämä laitteet, että mihin muualle sitä voidaan mennä kuin siihen, että täytetään koko härpäke sillä näytöllä, koska... Halutaan kuitenkin pieniä härpäkkeitä, mutta isoja näyttöjä, niin jos on iso näyttö ja iso näppäimistö, niin sitten ollaan... Se ei oikein toimi se yhtälö. Seuraava askel on projektorin upottaminen siihen puhelimeen. No niitähän on ollut jotain, mutta ne ei kuulemma toimi kauhean hyvin. No. Sitä mä en ole yhtään yllättynyt. Se näppärä pitää... Hei, mun pitäisi äkkiä lähettää tämmönen tekstiviesti, mutta täällä ei ole missään semmoista valkoista seinää, jos hyvissä... valaistusolosuhteissa, jossa mä voisin katsoa, että mitä mä kirjoitan. Joo. Mahtavaa. Kyllä. Taisi olla siinä. Se taisi olla sitten iPhoneista. Paitsi, että mainittakoon nyt vielä tämäkin tosiaan, että Cisco Kisko, joka on Linksysin alamerkki, joka julkaisi tämän iPhonein tässä, olikohan muutama viikko, kuukausi takaperin. Siitä itse asiassa puhuttiin edellisessä varsinaisessa Sugar Hornerissa. Nämä sitten ei mitenkään yllättäen tästä iPhone-nimestä haastoivat heti oikeuteen Applen. Koska homma menee silleen, että Applella on kaikkiin muihin maihin oikeudet nimen iPhone, mutta sitten taas Ciscolla on tuonne Amerikan markkinoille. Paitsi, että nyt sitten oikeusasiantuntijat sanoo, että se tavaramerkki, joka Ciscolla oli, niin se ei pätisi, koska se oli niillä niin pitkään ennen kuin niillä oikeasti tuli mitään sen nimistä tuotetta, että se on saattanut raueta se. Tästä nyt ei hyödy kukaan muu kuin taas juristit, jotka sitten nettoo tästä sitten vähän. Niinpä. Konsultaatio ja YMS-palkka, että... Mikäpä siinä sitten, että onnea vaan lakimiehille. Kaikille lapsille tämä annettakoon tiedoksi. Helppo tapa ansaita vähän ylimääräistä taskurahaa. Sitten mun piti sanoa vielä jotain Niin, siitä piti sanoa vielä iPhoneista, että kun on tästä 3G-verkosta ja muista puhetta, niin täytyy muistaa, että jos se Suomeen tulee arviolta joskus ehkä marraskuussa aikaisintaan, niin siihen mennessä on ehtinyt tapahtua paljon, että sitten saatetaan mennä jo iPhonein toista sukupolvea, joka toimii 3G-verkossa, tai sitten joku Eurooppa-editio tästä härpäkkeestä, missä on 3G-t ja VLANit ja mitkä nyt sitten täällä on enemmän ajankohtaisia ominaisuuksia. En olisi yhtään yllättynyt, että näin kävisi, mutta jos ei kellään mitään sitä vastaa, niin nyt julistetaan iPhone kuolleeksi, tai ainakin meidän osaltamme loppuun käsitellyksi. Tämä on, kuunnelkaa se edellinen Spears Corner, niin siellä on iPhone ja Hessu Järvinen hyppii tuolilla ja hehkuttaa. Nyt me ollaan... Se oli varsin sympaattista. Joo, nyt me ollaan analysoitu vähän objektiivisemmin, niin... Siinä on vielä, hei, se mun pitisikin tuohon sanoa, että nykyään nämä kaikki kännykät on niin pirun pieniä, että ei niitä enää hanskat kädessä voi talvella käyttää mitään niitä, mutta vielä vähemmän tämmöistä iPhonea, missä sun pitäisi sitten vielä jotenkin sörkkiä sitä ruutua, että... Hmm. Että. Kaliforniassa on lämmintä. Aivan, siellä on lämmintä. Mutta joo, toinen tietysti iso teknologiatapahtuma, mikä on jätetty tähän asti aika pitkälti huomiota, on tietysti maailman suurin teknologiatapahtuma CES, eli Consumer Electronics Show, kun se oli. Onko Las Vegas. Las Vegasissa 1,8 miljoonaa neliömetriä näytteille panotilaa. Joten siinä on, en tiedä, olikohan se Jalkasen Janne suomalaisista pod-ihmisistä, joka on siellä paikan päällä mennyt. Että täytyypähän sanoa vaan, että en tiedä, onko siinä oikeasti mitään järkeä pyöriä siellä. Että ei, siellä tapahtuu koko ajan niin paljon ja siellä on niin paljon kaikkea kamaa, että eihän siitä pääse mihinkään tolkkuun, että mitä se on, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Että mä oon Dvorakin kanssa jälleen samoilla linjoilla siitä, että parhaiten sen käy, kun istuu kotona ja katsoo netistä, että mitä ne bloggaajat keksii seuraavaksi, tai mitä joku Siinet tai vastaava laittaa. Aivan. Onko kukaan muu seurannut aktiivisesti? Ei nyt kovin aktiivisesti, jotain uutisia sieltä läpi tuli. Käsittääkseni juuri täällä Sessissä Nokia julkaisi tämmöisen N800 internet-tabletin. Eli tämmöinen käsikäyttöinen laite, jolla pääsee nettiin surffailemaan, jossa ei ole GSM-ominaisuuksia eikä 3G-puhelin. Eli vaatii VLAN-verkkoa tai Bluetoothia ja kännykkää. Sitten jos joku tietää, mikä on Second Life, se on tämmöinen jonkunlainen virtuaalimaailma, niin siitä julkaistiin avoimen koodin siis ohjelman avoimet koodit julkaistiin avoimen koodin lisensseillä tässä yhteydessä. Hessulta ei kannata kysyä, mikä on Second Life, koska se hyppii tuolilla ja hehkuttaa. Enpäs tiedä, että toisaalta ei noissa sinänsä, noissa on ihan hyväkin vaikutus sinänsä tuommoisissa systeemeissä, että siinä on tämä sosiaalinen, pystyy harrastamaan sillä lailla jollain lailla sosiaalista elämää, että kyllä joitain kohderyhmiä palvelee ihan näppärästi tietenkin. Se että on, jos ei ole kavereita, niin sitten voi teeskennellä netissä, että on kavereita. Mm. Jotkut kuulemma jopa tekee sellaisia Skype-konferensseja. Elä. Joo. Niin. Sitten ne puhuu kaikista teknologia-asioista. Voiko nörtimpää olla? Kummaa väkeä. Kyllä, mutta niin, N800, kun se oli. Eikö Nokialta tullut joku aika sitten joku samantyyppinen? Että onko tämä niin kuin toisen sukupolven laite? Joo, noin 1,5 vuotta sitten tuli Nokian tämmöinen 770 numerolla kulkeva internet-tabletti ja se ilmeisesti joissain piirissä saavutti suosiota. Nyt sitten tuli uusi versio. Tässä on Nokian ajatuksena on niin kuin tehdä internetille tai internetin käytölle sama asia, minkä he teki matkapuhelimilla puhelimen käytölle tai mitä kännyköillä on tapahtunut, että se siirrettää se puhelimen käyttö kotoa niin kuin mihin tahansa. Mä tiedän, että tämä ei ole kovin syväteknologinen analyysi asiasta, mutta se on aika helkkarin rumalaite. Elämä on. Niin kumpaan sä tarkoitat, tämä 800 vai tämä 770? Joo, no tuo 800 siis nyt lähinnä. 770 siis, mutta se on, että miksei siinä ole sitten näitä mitään 3G-tsydeemiä tai mitään GPS-paikannussysteemiä tai minä, että se rajaa mun mielestä aika paljon käyttöä, jos se on pelkästään LANin ja Wifin. Eksin GPS on? Siinä ei ole, mutta siinä on Bluetooth, jonka kautta saa ulkoisen GPS-palikan. Aha, okei. Okay. Koska miksei sisäinen voisi olla? Se olisi paljon kätevämpi sitten. Siis puhutko nyt GPS-stä vai GPRS-stä? Se on tämä Global Positio-systeemi. Joo, kyllä. GPS. Ihan siitä. Eli paikannus. Keps, tuota, se paikannus. Mä luulisin, että ajatuksena on se, että jos sitä käyttää paikannukseen, niin se tarkoittaa, että sen pitää myös olla semmoisella paikalla, mistä saa yhteyden ulkomaailmaan, eli esimerkiksi auton katon alla ei onnistu. Mutta sitten sen Bluetooth GPS vastaa, että me voi laittaa sinne joku auton ikkunan tienoille ja laite pelaa isommalla. Nyt mä hokasin, että siinähän on hyvin pitkälti peltikattoa välissä hyvin pitkälti. Aivan. Joo. Esimerkiksi. Ja mettässäkin kun kävelee, niin se ei välttämättä ole mukavin kädessä kuljetettava tollainen toi laite. Että se ei ole ihan sille alueelle suunnattu, mutta toimii myös esim. Auton navigointilaitteen. Kannattaa mennä Helsingissä kaupungissa silleen, että ei kato ollenkaan eteensä, vaan kuuntelee vaan tuollaisesta paikannuslaitteelta tulevia ohjeita. Mä luulen, että siinä keräisi paljon suosiota ja ystäviä. Äläs muuten viitti, niin Ruotsissa ne on paljon ajanut kareille, kun ihmisillä on näitä GPS ja sitten kattelee vaan sitä ruutua, että joo, hyvin tässä on vettä. Ja sitten ne on aina jossain kareella, kun ne ei käytä niitä silmiä, vaan ne katsoo vaan sitä vempulaa suoraan, kato. Joo, kenelläs kareilla ne käy? Mä en tunne ketään kareja. Eikö se ollut se Napakympin juontaja joku kari? Salmelainen. No niin. Mm. Päivän puujalkavitsikin on tällä nyt sitten kuitattu. Päivän puujalka. Mutta se, mikä mun mielestä oli huomattavan mielenkiintoista, oli tämä, kun on nyt seurattu jonkun verran tätä Blu-ray HD-DVD-tappelua, niin nyt sitten LG laittoi tällaisen tuplaformaattisoittimen, että ei tarvi miettiä. Eikö tässä ollut aikaisemmin, oliko tässä jotain, mä muistasin hämärästi, että olisi jotain sille, että Jotenkin byrokratialla koetettu estää, että se on jompi kumpi soitin. Joo, siis Sony, jos sä lisensioit Sonilta Blu-ray-teknologian, siellä on semmonen artikla, joka sanoo, että sä et saa käyttää kilpailevia HD-formaatteja samassa laitteessa. Että periaatteessa nämä rikkoo lisenssiä. LG sanoo, että no, entäs sitten? Eli oikeuteen mennään. No niin. Tuossahan on Se on mielenkiintoista, että Sony ei ole vielä antanut minkäänlaista lausuntoa, vaikka siitä itse asiassa tiedettiin etukäteen, että ne julkaisee tällaisen. Ja kaikki osas odottaa, että täällä tämmöinen nähdään. Ja Sony on ollut tosiaan ihan hiljaa, että mielenkiintoista nähdä, että mitä tähän nyt oikein liittyy. Se ottaa pari vuotta, että sitten kun on myynyt niitä laitteita X-kappaletta, niin sitten Sony rupeaa huutamaan, että ne on myynyt niin paljon kappaletta, että me halutaan $3 laitteelta niin hyvitystä. En mä usko, että Sonyn tapauksessa ei voi tehdä niin, koska on selkeästi osoitettavissa, että koska näihinhän kuuluu aina se näihin lisenssijuttuihin, että sun täytyy aktiivisesti pitää huolta siitä sun lisenssistä ja valvoa sen käyttöä. Jos ne odottaa nyt kauhean kauan, niin jossain vaiheessa tuomioistuin tulee sanomaan, että no mitä sä ette sanonut silloin, kun asia oli ajankohtainen, että turha tulla nyt itkemään. Tuntuu sinänsä niin kuin vähän oudolta näin itse, kun harrastaa hifi-hommaa, niin aika kaukaiselta tuntuu vielä nämä Blu-rayt ja HD-DVDt, koska niittenhän pitää saavuttaa jonkinnäköinen yleisömäärä, jotta niistä yleensä mitään tulee. Se on ihan ettei käy samalla lailla kuin jollekin jollekin aikaisemmille VHS-laitteille, jossa on sidottu yhteen laitetoimittajaan ja se kuolla kupsahtaa. Se on Beta Max ja VHS 2000 ja muita kivoja. Se... Ja tuntuu, että se on vähän niin kuin liian ennenaikaista. Nyt me nähdään ehkä yksi tai kaksi uusi laite tällä hetkellä markkinoilla, mutta ei kukaan ole kiinnostunut hankkimaan niitä, koska nykyiset DVD-laitteet on niin, miten mä sanoin, yleistyneet, että mitä tavallinen ihminen saavuttaa sitten jollain HD-DVD:llä, jos hintaero on kuitenkin suhtkot suurin. Niin, se siinä on. Mun täytyy sanoa, että mä pääsin näkemään liikkeessä ensimmäistä kertaa eläessäni. Mä kävin Sony Centerissä vilkaisemassa. Siellä oli Blu-ray-elokuva meni. Siellä oli semmoinen joku 54 tuuman plasmanäyttö, mutta oli siellä ihan oikean televisionkin kokoisia laitteita siinä vieressä onneksi, että pystyi ihan oikeasti katsoa, että miltä tämä näyttää. Niin täytyy sanoa, että mun mielestä se ero ei tosiaan ollut sen hypetyksen arvoinen, niin kuin että se ei, eikä varsinkaan sen hinnan arvoinen. Pystyykö sä tekemään, että sen A- ja B-vertailu niin ihan heti vaihtaa niin kuin siinä samassa ruudussa sitä? Sitä ei pystynyt tekemään, mutta kyllä kun mä katoin sitä ihan niin kuin kuvaa ja mä pyrin katsoa hyvin tarkasti sen, että no miltä ne pikselit näyttää ja muuta, niin täytyy sanoa, että mun mielestä se näytti lähinnä DVD-kuvalta, jossa on enemmän kontrastia. Ei se mun mielestä tuonut paljon, ei se niinku siihen kuvan selkeyteen ja kuvan laatuun muuten, ei se mun mielestä tuonut siihen oikeastaan mitään. Varsinkin kun katsoi semmoisella isolla 54 tuuman plasmanäytöllä, joka menee, siinä nyt pikselöityy tavara, pisti siihen kuinka monta gigabiljoonaa pikseliä tahansa. Joo, ja yleensähän laitetoimittajat, että jos ajatellaan nykyisiä DVD-soittimia, niin se on selvästi pieniä vivahdeeroja. Mulla esimerkiksi on Pioneer, ja sitten mulla on tuollainen Onkion DVD-soitin, ja niissä on sellainen nähtävissä oleva ero, mutta mun mielestä molemmat on kyllä hyviä siitä huolimatta. Jos minä saan ennustaa, miten tässä käy, voitte sitten olla eri mieltä, mutta sitten mä tuun nauramaan teille lopulta. Luulen, että tässä käy ihan samalla tavalla kuin kävi DVD plus miinus RV-jutulle, että ensinnäkin kaikki laitteet rupeaa tukemaan molempia. Ja tota noin, se käy hyvin nopeasti. Mutta ihmisiä ei edelleenkään kiinnosta ottaa niitä varmastikaan. Kunnes sitten käy niin, että niiden hinta tulee niin paljon alas, että sä saat tuollaisen isoresoluutioisen laitteen vaan marginaalisesti isommalla hinnalla. Eli se hintataso tulee DVD-soittimien tasolle, jolloin ihmiset ajattelee, että no saman tiehän tuommoisen voi ostaa, että sehän soittaa kuitenkin noita tavallisia DVD-täkin. Ja sitten jos joskus tulee ostettua joku HD-DVD tai Blu-ray-levy, niin sitten saa nekin tarvittaessa soimaan. Että mä luulen, että tämä niin kun siirros normaali DVD:stä tällaiseen HD-DVD- tai Blu-ray-muotoon tapahtuu ihan niin kuin tälleen vaan huomaamatta ja omalla painollaan, eikä se ole mikään niin suuri vallankumous, eikä siinä tapahdu mitään yleisöryntäystä, niin kuin jotkut on tykännyt ennustaa. Joo, mutta tietysti, että hinta on yhtä halpa kuin nykyisten DVD-soittimien. Niin, mä luulen, mikä tuossa oli niin kuin se asian ydin oli se, että ihmisiä ei kiinnosta oikeasti ostaa tuollaista korkearesoluutioista laitetta, paitsi mitä nyt tietysti on omat asian harrastajat ja asiasta kiinnostuneet, joita tietysti kiinnostaa, vaan ne silleen niin kuin ottaa normaalin DVD:n paikan silleen luonnostaan. Joo. Sama juttu kuin ihmisillä on nykyään pöydässä on tehokkaammat koneet. Ei ne ole ajatellut, että haluanpa tehokkaamman koneen, vaan ehkä sitäkin, mutta sillä tavalla, että ne menee ostamaan sen koneen kaupasta ja siinä on sitten tehokkaammat sisuskalut ihan luonnostaan. Tässä on aika paljon nyt painotettu tähän elokuvapuoleen ihan, mutta Sehän on hetkinen. No, enpä sano viistä mitään, mutta tota, tämä PlayStation 3, niin sehän käyttää näitä Blu-ray-levyjä sitten. Siinähän saa sitten hyvälaatuista animaatiokuvaa tai välipätkäanimaatiota niin ympättyä huomattavan paljon ja saadaan muuta sisältöäkin sitten ahdettua ja saa tämmöisiä, mitäs näin, miksikä täällä voisi sanoa, virtuaalisia tai täysin erilaisia multimediakokemuksia sitten. Joo, ja yksi asia, mikä tässä on tietysti suuri, on se, että ne on varastointi- ja tallennusmedianahan ne on. Niissä on hiukka pikkasen erilainen kapasiteetti kuin normaali DVD:ssä. Että just jokin varmuuskopiointiin, mä luulen, että ehkä tää sitten tulee. Mä en tiedä, miten nauhavarmuuskopiointi nykyään elää, että onko se jo, rupeeko se olemaan katoavaa kansanperinnettä. Mutta niin varmuuskopiointi taatusti, jos se on hyvin säilyvää dataa ja saa vikkelään kirjoitettua, niin... Joo, ja Blu-rayssähän on ylivoimainen tallennuskapasiteetti. Kuinka paljon se on? No kun muistais, mikä se teoreettinen... Olisiko 30-50 gigaa ollut about? Siis... Katsotaanpas Wikistä hetki, vaan olkaa hyvä. No, tässä mä käytän, koska siinä on se, että nykyisin saa vasta yksikerroksisia. Mutta aivan. Näiden molempien teoreettinen maksimi on 3 kerrosta, ja mä muistan, että se on niin kuin huomattava se ero, mikä on HD-DVDn ja Blu-rayn teoreettisen maksimin välillä. Joo. Mitä sellainen soitin saisi maksaa, jotta sä menisit ostamaan sellaisen? Se mua kiinnostaisi kanssa, että mitä mielipidettä Raadilla täällä on, että mitä sellainen laite saisi maksaa, jotta mä olisin valmis ostamaan sen? Riippuu varmaan siitä, mitä sille voisi tehdä. Tällä hetkellä en kyllä ostaisi mistään hinnasta, elokuvia ei saa mistään. Näin mutta on, näin on. Jos näin niin tietokonekäyttöön varmistuskäyttöön, niin kuulostaa, että sen fiksulta idealta, kun valokuvia rupeaa olemaan paljon, niin niitä on nihkeä CD-lle tai DVD-llekään poltella. No entäs halvat kovalevyt, nehän on tavallaan kilpailijoita ehkä. Joo. Ne on myös fyysisesti isompia. Ja onko myös virhealttiimpia vai kesällä? Ja siinä on myöskin se, että kovalevyllä se tollainen levy on, se on helppo kantaa tosiaan. Ja se on kuitenkin se on niin paljon monikäyttöisempi. Mutta mitä se saisi maksaa? Jos saako palata tähän aikaan? Joo, palaa, joo. Niin tähän aikaisempaan, että milloin niin kuin hommaa ja tällä lailla, niin siinä todennäköisesti käy sillä lailla, että sitten kun ihmisillä nyt on näitä DVD-laitteita, niin siinä vaiheessa kun se DVD-laite sanoo box, niin mennään sitten kauppaan ja sitten että siinä vaiheessa ostetaan sitten sellainen kiekon pyörittäjä ja silloin se voi olla, että se on sitten siinä päivänä, niin se on se Blu-ray, niin sitten se Blu-ray lähtee kauppaan ja sitten kun tätä tapahtuu paljon, niin pikkuhiljaa maailma Blu-ray-ristyy tai HD-tistyy. No sitä mä justiin se tarkoitin, tarkoitin niin, tuossa mistä, aikaisemmin. Joo, sitähän sä jo sanoit, että se menee omalla painolla ja mä kans uskon siihen, että siihen omaan painoon. Mutta jos noin palataan siihen hinta-asiaan ihan justiinsa, nämä tallennuskapasiteetit. Eli HD-DVDn se yksi kerros ottaa 15 gigaa. Joo. Ja niillä voi mennä teoriassa 3 asti, jolloin periaatteessa se maksimikapasiteetti on 45. Paitsi tässä sanotaan, että triplakerros on 51 gigaa, että ehkä siinä johonkin saa. Sitten, mutta kuitenkin se teoreettinen kapasiteetti tällä hetkellä on... Mitä ei saa vielä mistään, koska niitä 3-kerroksisia ei pysty tekemään, niin on 51 gigaa yhdellä HD-DVD-levyllä. Sitten taas Blu-rayllä on 25 gigaa per kerros. Ja niitä kun pistää, niitä kahdella kerroksella se pääsee jo HD-DVDn kanssa samalle 50 gigaan, siihen vielä yksi kerros, niin se on 75 gigaa. Ja 51 ja 75 gigan välillä on kuitenkin aika iso ero. Kyllä. Joo. Mutta niin, mitä saa maksaa? mitä saa maksaa, niin jos tuota ajatellaan nyt niin kuin DVD-soittimena esimerkiksi, niin paljon kuin saa maksaa DVD-soittimena, perinteisenä DVD-soittimena, jos ajatellaan sitä ensin. Tuntuuko 100 euroa sopivalta? 100 euroa voisi olla mulle aika. Mä maksoin mun DVD-soittimesta aikoinaan 219 euroa tarjouksessa, ja siinä on hyvin vähän ominaisuuksia, mitä nykyisin noissa tulee. Just. Niin, vähän tulee elokuvia katsottu, että en varmaan 100 euroa lähtisi panostamaan, koska elokuvatkin tulee maksamaan tietysti. Nykyinen DVD-soitin maksaa noin 30 euroa. Kuva sille näkyy, äänikin kuuluu. Se niin kuin täyttää tarkoituksen. Ja en lähde kyllä mitään sanomaan. Jaa, olisiko jotain 300-400 euroa ehkä voisi... Oho! Sehän ei, siis ihan... mullahan, sehän oli se oli jotain 300 euron pintaan toi meikä se DVD-soittopeli aikanaan, mutta tässä on tietenkin se varaus, että ei mulla ole vielä tarvetta tämmöiselle HD-teknologialle. Eihän mulla ole semmoista televisiovempulaakaan, mikä tukee HD:tä. Se on kyllä ihan sama mulla, että ei mulla ole mitään HD-ruutua, mihin mä saisin sen asiallisesti kiinni. Ainoa on sitten tietenkin just toi, en tiedä riittääkö läppärissä tai pöytäpuuseessa, niin sitten pyörittämään sitä kuvaa sitten nakkia, mutta ei ole muuta tämmöistä näyttö tämmöistä mahdollisuutta. Ja sitten mun täytyy tähän samaan vuodattaa sekin, että jos se menee siihen, että sun pitää 4 minuuttia odottaa, että sä saat sen levyneessä niin kuin elokuvannessa aloitettua, niin sit se on kyllä ihan niin haitarista, että huhhuh. Ei ne enää ole semmosia. Ne oli ne ihan ensimmäiset HD-DVD-soittimet, jotka boottaili Linuxia siellä taustalla. Eikö siis mun mielestä, mikä oli tässä Security Now, oli näitä uuden sukupolven näitä salauksia, niin siinä maalattiin tällaisia kuvia. Ei se kuitenkaan siinä niin paha tuu koskaan olemaan. Joo, se voi olla vaan, että se oli lähinnä niin kuin maalattiin sitä pahinta skenaariota niin, siinä just, aivan. Just, mitäs Hannes itse sanoo, mitä olisit valmis panostamaan? 100 euroa voisi olla sellainen sopiva hinta. Joo, että se on mulla itse asiassa DVD-soitin alkaa prakata. Mä oon moneen kertaan julistanut sen, että mulla ei ole televisiota, ja mä vihaan televisiota, enkä katso televisiota, mutta itse asiassa minä omistan television. En vaan, mun asunnossa siihen ei voi vastaanottaa televisiolähetyksiä, mikä on mun mielestä oikein näppärää, koska sitten mä voin käyttää sitä monitorina. Ja mun DVD-soitin, mikä siinä on, niin se on alkanut vähän tökkimään. Se jumittaa helposti, ja sen virheenkorjauskin alkaa olla vähän turhan huono, niin mullakin varmaan tuossa lähitulevaisuudessa on uuden DVD:n hankinta edessä, mutta ei tulisi mieleenkään ostaa, vaikka ne maksaisi. Luultavasti vaikka ne maksaisi sen 100 euroa, 150 euroa, nämä tämmöiset seuraavan sukupolven, niin en mä ostaisi sen takia tosiaan, koska ei mun ole mitään järkeä tommoseen ties kuinka monta vuotta vanhaan television iskeä tämmöistä HD-kuvaa, kun ei se pysty sitä toistamaan. Mä en itse asiassa tiedä, näyttääkö se edes sitä oikein silloin, niin, sitä niin. Kuvaa. Ei käsittääkseni, koska siellä on sehän ampuu se katodisäde sinne ruudulle sitä, niin sillä tietyllä mekaanisella tietyllä tavalla, niin eipä se siitä sitten... Ja tällä hetkellähän ne soittimet maksaa jossain 800 dollarin tienoilla. Kyllä, ja tästä jos palataan tähän tuplaformaattikirjoittajaan, niin... Tai siis tuplaformaatti soittimeen, ja myös on sitten PC:lle semmoinen, tai siis tietokoneelle semmoinen asema, jolla voi lukea, tai itse asiassa siinä voi lukea molempia ja kirjoittaa Blu-rayta. Ja se maksaa, tämä soitin, mä en tästä tulevan kirjoittimen hinnasta tiedä, koska se on ilmeisesti vasta niin kuin esiasteella se, mutta se maksaa 1200 dollaria. Oho, se on kova hinta. Se on tietysti, mutta, jos ajattelee, että se on huomattavasti halvempi kuin jos sä meet ostamaan Blu-ray ja HD-DVD-soittimet. Niin tietysti, joo. Mutta näissä pitäisi tietysti kiinnittää huomioon siihen gigahintaan, jos niinku datatallennuskäytössä käyttää, että mikä on gigahinta verrattuna nauharatkaisuihin esimerkiksi. Niin, tai johonkin pieneen ulkoiseen kovalevyyn. Niin, niin. No, kovalevyt on tässä vaiheessa tietysti halvempia. Mutta vielä tästä formaattisodasta, niin on ollut juttu, että Warner levyyhtiö olisi tuomassa levyn, jossa samalla levyllä yhdistyy Blu-ray ja HD-DVD. Eli, joo. Eli elokuvayhtiöt pystyy tuomaan markkinoille yhden levyn, joka toimii kummallakin laitteella. Joo, se idea on, että toisella puolella on Blu-ray ja toisella puolella on HD-DVD. Joo. Kun, juuri menisin kysyä, että onko se just näin. Mutta siinä on, se on vielä esiasteella se sillä tavalla, että ne tutkii, että pystyykö niin tekemään, koska siinä on semmoinen ihan niin kuin todella perustavaa laatua oleva ongelma, että niiden lukutekniikat on sellaiset, että mä en muista kummin päin se menee, mutta toinen lukee sitä dataa niin kuin sen levyn pinnalta, toinen lukee dataa sen niin kuin sieltä hyvin sisältä sitä levyä. Niin siinä on se, että nämä ei oikein ole yhteensopivat konseptit. Joo. Ja Total HD on ilmeisesti tämmöinen työnimi tälle levylle. Mutta se, mikä täytyy sanoa vielä tästä LG:n kohutusta soittimesta, että tässä on semmoinen varaus, että oikeasti se on Blu-ray-soitin, johon on vaan lisätty laitteet, että se voi soittaa HD-DVD:tä, joka tarkoittaa, että se tukee täysin Blu-rayta, tukee kaikkia ominaisuuksia, mutta HD-DVD:ssä se ainoastaan soittaa sitä. Siinä on kaksi niin kuin lukupäätä. Niin, mutta siinä ei ole rautaa tukemaan mitään sen erityisominaisuuksia ja muita. Ja onko peräti niin, että se ei tue edes valikoita HD-DVD-puolella, että se näyttää vaan sen elokuvan kuvan. Ja sen takia ilmeisesti nyt käy niin, että sitä ei saa myydä kaksoisformaatti soittimena kuitenkaan, vaikka se periaatteessa sen tekee. Joo. Mutta sinänsä jotkut on väheksynyt, että no eihän tämä sitten ole mikään, mutta on tämä aika merkittävä pelinavaus, että nyt koitetaan, että pystyykö tämmöisen ihan oikeasti edes tuomaan läpi vai lähettääkö Sonyn mustapukuisia miehiä ottamaan ilmat pihalle. Vai valkotakkisia miehiä. Niin. Joo, onko siinä levyistä riittävästi? Mä olin tarkoituksella hiljaa. Mä halusin nähdä, että kuinka pitkän hiljaisen hetken me tähän saadaan. Me tarvitaan Hessujärvisen tyyppistä supliikkia miestä täällä pitämään aina langat koossa. Joo, mutta jos siirrytään asiasta eteenpäin. Tuossa on, mä oon kirjoittanut tänne listalle, mitä ei tietenkään ole olemassa tähän seuraavan kohtaan. Niin, oho! Nyt minun puhelin soi. Joku keksiköt jotain loistavaa sanottavaa sillä aikaa, kun mä hoidan tämän tilanteen. Pitäisikö mun sitten Kerro. Niin, mitäs sitten tosiaan tässä listassa, mitä ei ole, niin täällä on jotain open source Nokia ja Microsoft ja muut tämmöstä tavaraa. Kukas on tähän tutustunut, jos osasi tästä jotain näppärää sanoa? No, aika tuommoinen ympäripyöreä otsikointi, jota ei ole. Mutta jos nyt hieman tätä avoimen koodin puolta pilkastaa, niin Novell tämän Microsoft-diilinsä jälkiaaltoina kovasti tekee työtä, että Microsoft Office ja avoimen koodin Open Office saadaan ymmärtämään toistensa käyttämiä avoimia tiedostomuotoja, eli Open Office käyttää oletuksena tämmöistä ODF, Open Document Format-muotoa, ja Microsoftin Office 2007 taas Microsoftin omaa Open XML, niin näiden tukea toiselle jonkunlaisen pluginin tai vastaavan muodossa, niin ilmeisesti voidaan sanoa, että käyttäjät ovat voittajia. Eli nämä avoimia kummatkin, mutta ne on kumpikin niin kahden eri talon tai organisaation luomia sitten. Joo, ja tuossa tämä Open Officen käyttämä ODF on iso standardoitu. Eli siihen on lyöty leima päälle, että tämä on nyt se juttu, mitä käytetään, mutta peli ei vielä lopu tähän. Microsoft yrittää standardoida myös tätä omaa Open XML:ää. Saa nähdä tuota, miten se tekee. Me en oikein jaksa aina näitä tämmösiä tiedostoformaattikiistämmösiä, kun se ei kohtaan, se ei niinku palvele niinku käyttäjää, että, että meillä on paljon tota erilaista ääntä ja kuvaa, kuvatiedostoja, ja sitten niille tarvitaan jokaiselle niin se oma soitin, ja ei se enää aja tota niinku loppukäyttäjän etua missään nimessä on, että sun pitää asentaa koneeseen kauheasti kaikkea soittimia ja kaikkea, että sä saat katsottua tai kuunneltua jonkun jutun. Että. Niissähän on usein kyse siitä, että joku yhtiö tai valmistaja haluaa sitoa sut niiden ratkaisuihin. Mutta tässä on mun mielestä yllättävää se, että mitä se niin kuin Microsoftin silmissä palvelee heidän silmissään, että niillä on oma formaatti. Minkä takia ne tekee mieluummin oman formaatin, kun käyttää tätä valmista formaattia, joka on yleisesti hyväksytty. Niin, Fisainen. Tuo on niin hyvin sanottu, että sä vedit mut sanottamusta. Tämä on ihan oikeasti, mutta miksi? Se mua tässä ihmetyttää, että minkä takia Microsoft ylipäänsä tämän tuo, koska se on kuitenkin avoin formaatti, niin se on ihan triviaalia saada se auki millä tahansa. Se ei ole ihan triviaalia, koska käsittääkseni Microsoft toimitti vain 6000 sivuisen dokumentoinnin siitä formaatista tuonne standardoimiselimille. Niin siitä 6000 sivusta A4 ei välttämättä ihan helppoa pykätä ohjelmaa, joka kaikkea sitä tukee. No niin, se on tietysti. Eli periaatteessa avointa, mutta käytännössä, niin onko se toteuttamiskelpoinen muille, niin nähtäväksi jää juurikin, että mitä Novel saa aikaiseksi, että tuleeko OpenOffice ymmärtämään Microsoftin Open XML. Eiköhän se tule, kun se noita suljettuja dokkitiedostojakin lukee. Niin. Mitenkäs tämä oli musta mielenkiintoinen tämä, silloin ihan, se oli hyvin tiivistä dialogia tuli, kun Microsoft ja Novel puhui toisiaan ristiin, että Microsofthan julisti, että no nyt Novel on tehnyt oikein, he ovat maksaneet lisenssimaksun näistä Microsoftin omistamista patenteista ja muista, että nyt he ovat tehneet oikein, ja sitten taas samaan aikaan Novel sanoi, että no ei me kyllä niin tehty. Mikä oli mun mielestä kovin yllättävää, koska luulisi, että jos nämä on jonkinlaisessa diilissä, niin luulisi, että ne tietää, mistä ne itse asiassa on sopinut. Seurasitko tätä yhtään? Keneltä kysyit? No lähinnä sinulta, kun sä olet. Siis Novel maksoi Microsoftille tietyistä jutuista. Microsoft maksoi Novelille paljon paljon enemmän tietyistä jutuista. Ja Novel nyt sitten sanoi, että se mitä he maksoi, niin se ei tarkoita, että Novel myöntäisi, että Linuxissa on jotain tämmöisiä osia, joiden patentteja Microsoft omistaisi. Mutta tällä maksulla he kuitenkin suojautu tällaista teoreettista mahdollisuutta vastaan, että jos Microsoft rupeaa rettelöimään, niin Novelin käyttäjät on suojassa, mutta Novel edelleen väittää, että ei siellä ole semmoisia, mutta maksettiin kuitenkin. Se on sitten mielenkiintoista. Mistä Novel sanoo sitten, että he maksoivat? Niin, no. Vai sanooko ne sitten mitään? Kyllä ne sitten jotain sanoo. Mikäs on niin kuin tuolla, mä en ole kauheasti pyörinyt tuolla open source -piireissä, että mitäs niin kuin on tämän niin kuin avoimen lähdekoodin, miksi tätä pitäisi sanoa, niin kuin käyttäjäyhteisön mielipide, mikä niillä on jäänyt fiilis tässä, ja onko se vaikuttanut Novellin, Linux-jakeluiden ja muiden palveluiden suosioon tai niihin suhtautumiseen? Siellä on ollut hyvin ristiriitaista vastaanottoa. Osa tykkää, että Novel teki hyvin, että pelaa yhteistyössä Microsoftin kanssa, ja sitä kautta Novel saa uusia käyttäjiä. Kuulostaa tyhmältä, mutta kuitenkin. Ja Microsoft lähti tähän hommaan, koska tajusi, että Linuxia ei pysty kumoamaan. Että se on olemassa, ja parempi on jonkunlaista yhteistyötä tehdä. Ja sitten Novelin Linux-jakelun, eli SUSEn kehittäjistä osa on kuitenkin sitten irtisanoutunut jopa sieltä ja vaihtanut leiriä, Ja osa myös SUSE-käyttäjistä on tykännyt kyttyrää. Niin hyvin tuota ristiriitaista vastaanottoa. Tätä on mielenkiintoista seurata, mihin tämä menee. Mm. Tämä systeemi. Se on itse asiassa pitää sanoa, no enpä nyt enää muista mitä piti sanoa, joten en sano mitään. No. Tämä on kyllä loistava show, jos multa kysytään. Hiljaisia hetkejä mä unohtelen koko ajan, mistä piti puhua. Tässä on virkeystila on panelisteilla. Onko se tarttuva, onko se tullut multa? Niin. Mutta käydään vielä, tässä alkaa aikakin pikkuhiljaa loppumaan. Ihmisiltä vuotaa korvista verta kohta tota noin. Mutta tämä, mikä on meidän näkökulmasta aika oleellinen ja merkittävä uutinen, on, että Airiverit rupeaa käyttämään PodcastReadin MyPodder-ohjelmaa. Ja MyPodder on, tästä ilmeisesti kaikki tiennyt, on PC:lle tällainen podcast-klientti-ohjelma, joka tekee... Mun käsittääkseni käytännössä samaa, mitä iTunes tekee tällä niin kuin Macin puolella. Eli se automaattisesti seuraa niitä sun podcast-fiidejä ja hakee ne jaksot ja synkkaa sen sitten suht automaattisella tavalla tämän sun soittimen kanssa. Ja Airiverithän on varsin suosittuja heti iPodien jälkeen, varmaan suosituimpia MP3-soittimia, erittäin mainioita laitteita. Minkä valmistajan tämä Airiveri on? Airiver on mun käsittääkseni oma valmistajansa. Ok. Mä en ole ihan varma. Tuossa on muuten Airiverissä on sellainen aika ikävä tilanne Suomessa, että mä oon yrittänyt selvittää, että kun mä tuossa MP3-soitinta ostin ja katselin sitten näitä Airivereitä, niin ei Suomesta löydy niinku maahantuojaa eikä mitään ja ainoa mitä niin kuin löytyy, niin tuonne verkkokaupassa niitä myydään sitten, mutta se on niin kuin tosi mystinen firma kyllä tuotteidensa kanssa tämä Airiver. Että Airiver on oma, Airiver on Airiver-firma. Se on totta, että sillä ei löydy varsinaista edustusta, mutta kyllä niitä Suomesta ihan hyvin saa. Tiedän useitakin, jotka käyttää esimerkiksi Yleltä. Ylen podcast-messias Tuija käyttää Airiveria ja Hessu Järvinenkin katteli ennen totaalista Apple-uskovaisuuttaan Airiverin hankkimista. Ja minäkin itse asiassa kattelin Airivereitä jossain vaiheessa. Airiveri tukee Oggia, niin, mikä on sinänsä erikoista. Että minkä takia muut raudat ei ole lähtenyt tukemaan Oggia, koska sehän on ihan avoimen... Ihan apposen avoin homma se koko Okki-formaatti. Se on muakin. Samsung tukee, Samsung-soittimet soittaa Okkia, mutta ainakin mikä jossain vaiheessa tuli iPodessa vastaan, niin ei riitä teho. Eli Okki pakkaa sen verran hyvin, että pitää myös olla riittävästi rautaa siihen purkamiseen ja iPodesta lopputeho. Jaa. Joo, mulla kun oli tällä... Oli tää Rockboxi mun nanossa. Se tuki Oggia ja kyllä se sitä soitti ihan hyvin. Joo. Mutta Ei pätkinyt eikä hyppinyt, mutta kyllä se... Se voi se, olla vanhemmilla iPodilla. Mutta kyllä se sanotaanko, että se valikoissa liikkuminen ja semmonen oli vähän jähmeämpää, että kyllä se selkeästi vaatii. Joo. Siltä, mutta vaikea kuvitella, etteikö varsinkin nykyisillä iPodilla olisi ihan mahdollista, kun ne pyörittää isoa videotakin ja muuta. Niin. Niinpä. Niin, mutta kai se on semmoinen, että ei ole vaan kysyntää. Hmm. Koska eihän siihen tosiaan ole mitään syytä, miksi niitä ei laittaisi. Ja ilmeisesti myös ongelma on se, että Okeissa ei ole DRM-toimintoa, eli musiikin levittäjät ei pysty rajoittamaan sitä. No se on kyllä, mutta ei ole iFaceissa eikä Vaveissakaan, mutta kyllä suurin osa niitä lukee pakkaamattomia muotoja. Musta tämä on... En nyt lähdekään tähän kopiosuojausjuttuun taas, mutta se on haitarista. Joo, me ollaan puhuttu jo pitkään HD-DVD- ja Blu-ray-jutusta, vaan yksi ikuisuusdebaatti per ohjelma, jos sovitaan näin. Niin. Joo, joo, joo. En mä... Puhutaan joo. sitten DRM:stä taas vaikka seuraavalla kerralla. Mutta eiköhän se, onko muilla jotain olennaista, ihmeellistä sanottavaa, sitä, josta harmittaa kovasti, jos ei tule mainittua? Sitä kysyttävää tästä iRiver MyPoster-hommasta, niin mitä tarkoittaa, että iRiver rupeaa käyttämään MyPointeria? Koska eikö kuka tahansa saa valita minkä tahansa ohjelma, jolla latailee näitä podcasteja ja joo, mutta... siirtää sitten omaa soittimeensa, paitsi iPodin käyttäjät, jotka on tiukasti sidottu siihen iTunesiin, joka taas ei muita soittimia tue. No on Creativellakin omat softat ja Sunella on omat softat ja aika monilla on omat softat, ei pelkästään iPodilla. Mutta se tarkoittaa sitä, että se MyPodder-tuki on rakennettu suoraan siihen iRiverin käytikseen, eli se automaattisesti synkkaa sen sulle. Okay. Automaaginen. Samalla tavalla kuin iTunes tekee iPodin kanssa, että se kun sä isket sen kiinni, niin se synkkaa sun podcastit ja hakee okay. uudet ja katsoo, että mihin asti on kuunneltu seuraavaan, niin ei tarvii aina kuunnella alusta asti. Näin sanon sillä varauksella, että en ole koskaan kyseistä softaa käyttänyt. Joo. Ei ole tullut tarve, vaikka mielenkiintoa kyllä olisi kokeilla, mutta no ei minuakaan ole tehty rahasta. En minä voi mennä ostamaan härpäkkeitä vaan kokeillakseni, että mitenkäs tämä MyPodder toimii. Mutta eiköhän se ole tässä. iPhoneista tuli puhuttua, CES:stä tuli puhuttua. CES:stä muuten täytyy sanoa vielä sen verran, että mä seurasin aika tiukasti CES:ää ja justiin toivoin, että sieltä löytyisi paljonkin uutta mielenkiintoista, mutta täytyy sanoa, että yksi tylsin show, mitä on ikinä nähnyt, oli kyllä, tai mitä on seurannut, oli kyseessä, kun ok, siellä oli paljon tuotejulkaistuksia, kaikki luuli olevansa toisiaan hienompia, mutta ne oli vaan niinku, näiltä tuli MP3-soitin, näiltä tuli uusi televisio, näiltä tuli uusi näppäimistö, joka näyttää vähän erilaiselta kuin niiden edellinen näppäimistö. Se oli silleen, että siellä ei ollut oikein mitään sellaista uutta ja merkittävää muuta kuin ehkä tämä LG:n soitin ja Microsoftin keynote oli hupaisen, näytti uusia mullistavia ja kumouksellisia toimintoja, joita mä oon käyttänyt OS10 ja Linuxin puolella jo useampia vuosia. Että. Joo. Ei tehdä tästä ikuisuusaihetta, mutta mitenkäs tälle Optimus-näppäimistölle muuten kuuluu? Onko mitään uusia kuulumisia ollut? Optimus-näppäimistö itse asiassa, Optimukselta tuli tuote. Se on semmoinen pieni USB-portilla varustettu, no ei sitä voi näppäimistöksi sanoa, siinä on kolme nappia. Control, Alt ja Del. Ilmeisesti Windows-käyttäjille suunnattu. Kyllä siihen voi laittaa Controlin, Alt ja Delinkin. Sehän nimenomaan on idea siinä, että sen voi ohjelmoida tekemään ihan mitä tahansa, mutta siinä kai oli idea, että sen voi käyttää pikanäppäimiksi jossain ohjelmissa, että siinä kuvissa, mainoksissa näkyy jotain Internet Explorerin kuvia ja tämmöistä. No. Mutta luulen, että ne, jotka on niin edistyneitä käyttäjiä, että ostaa tällaisen jännittävän härpäkkeen, joka oli vielä aika kallis, niin tuskin ovat niin tyhmiä, että käyttävät Internet Explorerin. Se oli pakko sanoa tähän, mutta sen hinta oli jotain $350 jo sen kolminäppäisen pienen lätkyleen, että mä luulen, että se 200 euron tavoite ei tule ihan toteutumaan siinä Optimuksen varsinaisessa näppäimistössä. Kalliita näppäimistöä. Pitäisi saada siihen näppäimistöstä jotain muutakin, mikä houkuttiisi ostajia, niin kuin jotain kortinlukijoita näitä. Sanopas, mitä nämä on nämä, mitä niin digikameroissakin käytetään näitä muistikortteja. Niin. Minä ostin justiinsa kännykkääni yhden gigan muistikortin Memory Stick Micron. Se on käsittämätön, kun se on semmoinen peukalon kynnen kokonen ja millin paksunen systeemi. Järjettömän pieni. Se on olisiko nyt puolikkaan postimerkin kokoinen about? Joo. Sairasta. Niitä muistikorttiformaatteja, niitäkin aivan rajattomasti. Niin, ei millään pysy kehityksen mukaan. Sen takia mä meninkin Sony Centerin kysymään, että minulla on tämmöinen puhelin muistia. Missä se Sony Centerin muuten on? Minä kävin Jumbossa, siellä oli. On minä nähnyt niitä Jumbo, muualla. Jumbo, se lienee Helsingissä. Se on siinä jossain Vantaalla. Lentokentän vieressä. Joo. Ok, mutta ennen kuin puhutaan enemmän kauppakeskuksista, niin eiköhän pistetä tämä show-pakettiin. Ja todetaan, että kiitos ja anteeksi. Ja tietysti lisää tietoa näistä ihmisistä, ketä täällä on. Jani tietysti on nörttinurkkauksesta puolelta. nörttinurkkaus.tunne.org. Eikö vain, mihinkäs ne, jotka haluavat Ristosta tietää lisää, niin tulee suunnata? Ubuntu-fi.org. Mitenkäs Hannes, löytääkö sinut? Ei mua kyllä löydä. Mä olen ihan vaan yksityinen. Ok, ja minut löytää koskisuomi.tunk.orgista. Mutta etkö sä, Hannes, niin se sä kuitenkin siellä Hessun kahvilan foorumeilla seikkailet, että jos jollain jotain pakottavaa tulee, niin... Niin, kyllä, mutta sitä luen ahkerasti. Että. Ja Hanneksen Skype-nimi on... No joo. Ei muuta kuin ensi kertaa, ja eiköhän se Hessukin saada raahattua tänne takaisin. Kauhuissaan kuuntelee, että mitä me nyt taas ollaan tehty täällä. Että mitä kaikkea on tehty ohjelman nimissä. Niin, ja Hessu maksaa vielä tämmöisestäkin kaistan. No, niin. Katsotaan innostuksen Hessu siitä Second Life-hommasta. No niin. Hypipompi-meininkiä luvassa Hessu Järviseltä, ja eiköhän sillä ole vielä joku sananen sanottavana iPhoneistakin, joten varautukaa, kansalaiset, varautukaa. Mutta nyt näkemiin. Näkemiin. Näkemiin. Näkemiin. Ja se oli siinä. Ja minä pistin äänityksen pois päältä. Ahoitko laittaa? Tämä on tämmönen Hessu Järvisen versio äänityksen pois laittamisesta. Luuletteko, että mä haluan tämmöiseen kuluttaa mun kovalevytilaa? Hei. Mihin se on tilapäistä? Ei, mulla on tämmönen... Kaikki on vain tilapäistä. Mun kovalevy toimii CDR-illä. Ahaa. Ei voi kirjoittaa uudestaan. Mun täytyy työntää tänne uusi levy aina hirveessä paniikissa. Kun meillä tulee se suti näköjään, kun levyä pitää vaihtaa. Kyllä. Sitä ei mulla oikeesti puhelin soinut. Täytyy vaan lähteä. Itse asiassa nyt mun... Tänkin tiedoston koko on 688 megaa. Kohta täytyy vaihtaa. No niin. 700 megaa, niin levy tulee täältä. Ikinä ei ole hyvä. Semmoista se elämä on. Ikinä ei ole hyvä. Mikä piippas? Jonkun sydämen tahdisti menee. Ei, kun se on pantiin. Puhelin taas äänelliseksi, ettei pääsi kirjoittamaan. Eihän se muakaan häirinyt yhtään. Ainoa mikä oli, että ei ole Podsafe-musaa, niin mä en tiedä, tuleeko tästä nyt jotain ongelmia. Mä en tiedä, kuuluuko se oikeasti. Kiitoksia taas ja palataan asiaan. Palataan asiaan. Okei. Morjens. Moro. Tuut. Mikä nappula täällä olisi? Hessun kahvila. Soita kahvilaa 03-7411-8559 tai ulkomailta +358 3-7411-8559. Soita kahvilaa tai ulkomailta +358 3-7411-8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.